The Black Red White do 20% taniej. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 17 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek relacja z Senatu, gdzie trwają prace nad nowelizacją ustawy sądowniczej. Częściowo nie pojedziemy autostradą A1 w Łódzkiem. W weekend będą wyburzone wiadukty na drogach lokalnych. Już wieczorem kolejny koncert Ofensywy Deluxe. W Senacie prace nad nowelizacją ustawy sądowniczej. Łączymy się z Tomaszem Marciniukiem, który jest w Izbie Wyższej. Powiedz, jak przebiegają te prace. Debata nad ustawami sądowymi jeszcze trwa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył do nich 15 poprawek. Zrobił to reprezentujący porozumienie Jarosława Gowina senator Józef Zając. Zmiany najogólniej rzecz biorąc łagodzą część rozwiązań uchwalonych przez Sejm. Wprowadzają m.in. grupę pytań prejudycjalnych, które sędziowie będą mogli zadawać bez obaw o konsekwencje dyscyplinarne. Dotyczą też obowiązku wskazania przynależności sędziów do stowarzyszeń. Poprawki nasze uwzględniają prawa człowieka gwarantowane w Konstytucji i ratyfikowanych konwencjach praw człowieka. Wzmacniają one gwarancję sędziowskiej niezawisłości poprzez rozszerzenie składu orzekającego o uchylenie immunitetu sędziemu w pierwszej instancji do 2 sędziów Sądu Najwyższego i ławnika, a w drugiej do 3 sędziów i 2 ławników. Głosowania, jak poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odbędą się jeszcze dzisiaj. Musi się zebrać komisja, także będzie po tej uchwale przerwa, po przerwie głosowanie. W pierwszej kolejności głosowany będzie najdalej idący wniosek o odrzucenie ustawy. Tego chcą senatorowie opozycji. Jeśli wniosek nie zdobędzie większości, wówczas rozpatrzone zostaną zgłoszone poprawki. A relacjonował Tomasz Marciniuk. Nie będzie można pojechać autostradą A1 w Łódzkiem. Od dzisiaj do poniedziałku trasa będzie częściowo zamknięta. Powód to wyburzanie 6 wiaduktów na drogach lokalnych. O 19:00 zostanie zamknięty odcinek autostrady między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód. Pierwsze utrudnienia pojawią się już od 16:00, kiedy drogowcy będą wprowadzać tymczasową organizację ruchu. Na czas zamknięcia autostrady zostały wyznaczone objazdy, mówi Krzysztof Nalewajko z biura prasowego GDDKiA. Kierowcy jadący z północy w kierunku południowym na węźle Tuszyn będą zjeżdżali na starą drogę numer obecnie 1291. Tą drogą dojadą do trasy S8, na której mogą wjechać już na drogę ekspresową i kontynuować jazdę na południe. Ci, którzy będą z południa jechali w kierunku północnym, zasada ta sama. Zamiast jechać na A1, zjeżdżamy na S8. Drogowcy zalecają korzystanie z innych tras. Ruch na odcinku autostrady A1 ma zostać przywrócony w poniedziałek między 6 a 7 rano. Spotkania z najbliższymi doradcami prezydenta Donalda Trumpa to cel wizyty szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego, który jest w Waszyngtonie. Rozmowy mają dotyczyć współpracy politycznej i obronnej. Ministrowi towarzyszy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Spotkania śledzi nasz korespondent Marek Wałkuski. W Białym Domu ministrowie Szczerski i Soloch spotkają się z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Robertem O'Brienem. Rozmowa ma dotyczyć planów politycznych w relacjach polsko-amerykańskich oraz współpracy wojskowej. Chodzi m.in. o kalendarz spotkań obu prezydentów oraz o realizację deklaracji podpisanej w ubiegłym roku przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa. Minister Szczerski chce także poznać amerykańską ocenę sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tematy polityczne pojawią się podczas rozmowy szefa gabinetu prezydenta RP z zdjęciem Donalda Trumpa i jego bliskim doradcą Jaredem Kushnerem. Podczas wizyty w Waszyngtonie minister Krzysztof Szczerski odbędzie także rozmowy w Departamencie Stanu. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przeprowadzi rozmowy w Pentagonie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, grupy Noże i Radio Slam wystąpią wieczorem w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Będzie to 14. koncertowe wydanie trójkowej audycji Ofensywa, mówi jej autor Piotr Stelmach. Daria Zawiałow pozwoliła nam mówić o tym, że to jest pierwszy taki koncert jej, czyli pierwszy akustyczny na taką skalę, jeżeli chodzi o publiczność, o transmisję, o radio, o media. Kaśka Sochacka, nasze odkrycie z 2019 roku z 3 pięknymi piosenkami na epce Wiśnia i młoda, niepokorna, mocna, gitarowo, rock'n'rollowa siła, czyli zespoły Noże i z Radio Slam. W trakcie wieczoru wręczone zostaną również szczoty, czyli doroczne nagrody Ofensywy Deluxe. Początek koncertu i transmisji o 22:05. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak. Tak, piękny program, pieprz i wanilia, później robiłaś groch z kapustą. Tak, czyli program, który promował Polskę. Tak, robiłam kilkanaście, a może trochę więcej nawet audycji dla programu trzeciego po Polsce. Potem zmienił się pan dyrektor i już mnie tam nie chciano, więc się przerzuciłam na pisanie o Polsce. Telewizja jest ulotna, ten ekran, a książka zostaje. No, nasza audycja też zostanie, dobrze. Bo będzie ją można później odsłuchać. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Jesteśmy na ty, bo poznaliśmy się już ładnych kilka lat temu. Poza tym jesteśmy dziennikarzami, tak. A jak to bywa, solidarność zawodowa czyni z nas kolegów i bardzo się cieszę z tego tytułu. I się lubimy. I się lubimy i też fajnie od razu mi powiedziałaś, tylko nie mów do mnie Ela. No tak. Dlaczego nie lubisz tego? Nie lubię Ela Szmela. Elżbieta jakoś się bardziej ze mną łączy, tak, a tak naprawdę to jestem od urodzenia Józefa i przypominam o tym moim przyjaciołom raz na rok, 19 marca. Na chrzcie mi nadano takie imię po dziadku i po Józefie ponoć Piłsudskim, który parę lat temu przed moim przyjściem na świat umarł. Ale nikt mnie nigdy Józią nie nazywał, tylko zawsze Elżunią w rodzinie, tak, a teraz Elżbietą, bo wyrosłam trochę. Cieszę się, że wspomniałaś swoje urodziny, dzieciństwo, bo mam taką propozycję na dzisiejszą naszą rozmowę. Chciałbym najpierw odbyć podróż w czasie. I jednak poprosić cię, ja wiem, będzie. I dramatyczne rzeczy się działy, więc to nie jest łatwa dla ciebie część rozmowy. Później byśmy popodróżowali po świecie szerokim i powiedziałabyś nam o swoich fascynacjach i gdzie było najbardziej ciekawie, niebezpiecznie, niezwykle. No i później byśmy w Polskę weszli, bo bardzo też fajne jest to, że dzisiaj tak mocno promujesz Polskę jako piękny kraj do zwiedzania, do tego, żeby się nim zainteresować. Przyjmujesz taki gry plan? Uważam, że jest przyzwoity, Polska na końcu, ale przez to dłużej zatrzyma się w pamięci naszych słuchaczy. 37 rok, przychodzisz wtedy na świat w rodzinie pana Zygmunta i pani Jadwigi, pan Zygmunt Górski. Piękny człowiek, można by powiedzieć. A Jadwiga z domu Puszkarska. Jak wspominasz rodziców? Bardzo dobrze, ale krótko miałam do czynienia z ojcem, z tatusiem, jak go nazywałam, a na mamę też mówiłam mamusiu, ponieważ ojciec, nauczyciel, należał do AK, działał i został przez Niemców aresztowany w 1943 roku, zaraz po przyjściu mego długo wyczekiwanego przez niego syna na świat, także nie miał nawet czasu z nim pobyć i został aresztowany. Pamiętam, było to 16 grudnia, a w 1944 roku, 22 maja, został rozstrzelany na zamku w Lublinie. Był skazany na karę śmierci i dzień przed rozstrzelaniem zabrano tych więźniów na rozminowywanie pól. I ojciec zdecydował się uciekać. No, miał szansę. Niewielko, jak się okazało, bo go zastrzelili. Tak. W czasie tej ucieczki. W czasie tej ucieczki, tak. Także ja bardzo ciepło wspominam tatusia. Pamiętam, jak mi zaplatał warkoczyki, jak mnie karmił. Bardzo go kochałam. No, ale krótko go miałam. Kiedy ta informacja dotarła do was, do Międzyrzeca, mama musiała być w strasznym szoku. Myśmy mieszkali wówczas na wsi. Uciekliśmy z Międzyrzeca, bo ojciec musiał się ukrywać, do wsi Żerocin, gdzie mieszkali jego rodzice. I tam ta informacja do nas dotarła. Mamusia była zrozpaczona. Pamiętam, jak wyjeżdżała do zamku w Lublinie z listami do tatusia, które zapiekała w chlebie. Tak, tak było. No, jak doszło do tej tragedii, a pamiętam, jak Niemcy poszukiwali ojca i jak nachylali się nade mną małą dziewczynką gestapowcy w takich czapkach granatowych i z psami takimi, no, owczarkami, pytali, gdzie ojciec, gdzie ojciec. Ja oczywiście nic im nie mówiłam. Tatuś się ukrywał w spichlerzu niedaleko. Tak, ale to wywarło wpływ na mnie na pewno, na całą moją psychikę, bo potem miałam depresję i jej początek, jak twierdzi lekarz, to był właśnie w tym dramatycznym zdarzeniu. Więc moja babcia się nami zajmowała, a mamusia musiała nam zapewnić byt, czyli także babci, ale mnie i bratu, więc aczkolwiek nieprzygotowana do życia, założyła herbatę. Ciarnie z takim wyszynkiem ukrytym trochę, trzeba się było wspomagać. Spod lady. Spod lady właśnie. I ponieważ ją dwa razy napadnięto, to ja byłam jej ochroniarzem i chodziłam wieczorem z taką kłódką przypominającą kształtem pistolet, żeby ją odprowadzać do domu. Miałam 7-8 lat wówczas. Dzielna dziewczynka. No niedługo dane ci było być taką dziewczynką, która cieszy się dzieciństwem, bo los, popatrzcie państwo, jakie to okrutne czasami, sprawił, że Elżbieta także wylądowała w tych kazamatach lubelskiego zamku, ale już aresztowana przez Ubecję. Opowiedz nam o tym, bo to jest fascynująca historia. Weszłaś do takiej organizacji, która postawiła sobie za cel obalenie nowego ustroju, który nastał obalenie w Polsce. Obalenie ustroju i przegnanie Rosjan. Dlatego pewnie zawiązała się ta organizacja, Związek Ewolucjonistów Wolności, ZEW, że stacjonowali Rosjanie w naszym miasteczku i chodzili w mundurach i to nam uprzytomniało jak gdyby, że jesteśmy niezupełnie wolni. Więc postanowiliśmy obalić ustrój. Mieliśmy jeden pistolet na całą kilkunastoosobową organizację. Ja tylko umiałam strzelać, albowiem byłam mistrzem powiatu w strzelaniu z KBKS-u z trzech pozycji, leżącej, klęczącej i stojącej. Także ja raz wystrzeliłam z tego pistoletu, żeby sprawdzić, czy on działa. Działał, ale na szczęście nie było to więcej potrzebne, więc oblepialiśmy miasto ulotkami, rozbijaliśmy jajka albo atrament na portretach Stalina. No i o to chciałeś pewnie zapytać, jak to się stało, że żeśmy chcieli wysadzić pociąg. Tak. Była to mitropa. Tak, chcę jeszcze zapytać, to była organizacja bardzo młodzieżowa, prawda? Wyłącznie młodzieżowa. To była młodzież ze szkoły. Ja byłam najmłodsza, miałam 14 lat, ale tak było od 14 do 18, do 16, no. Bardzo, tak. Bardzo to chłopcy jest, powiem ci, takie zaskakujące, że grupa młodzieży z Międzyrzeca jest na tyle odważna i ma taką ideę, że się nie chce zgodzić z tym, co była idea, to na pewno nie była przygoda. Tak, to była idea, wyście byli ideowi, odważni i mieliście zwariowane pomysły, bo pomysł wysadzenia pociągu, którym żołnierze radzieccy jeździli z Rosji, ze Związku Radzieckiego do Legnicy, bo to była ta trasa i ten pociąg przejeżdżał przez wasze miasto. Tak, no ale w tym pociągu byli nie tylko żołnierze, a ci żołnierze też nie na własne życzenie tu jeździli. Wiadomo. Także myślę, że dobrze, że nie doszło do wysadzenia owego pociągu. Jasne. To był rok 52. Ach, tak. Czyli szczyt jeszcze stalinizmu. Tak, tak. Zamordyzm, bardzo ciężka sytuacja i Ubecja, która szaleje. Po tym zamachu, bo ten pociąg na szczęście się nie wykoleił. Tak. Przejechał przez tą szynę, którą wyście rozkręcili. Tam był nawet ładunek wybuchowy podłożony. Tak, był granat, ale mnie wówczas nie było. Ja tylko byłam na zwiadach przedtem, bo w czasie rozkręcania tych szyn przebywałam u cioci na wsi w Żerocinie. Przyjechało po mnie dwóch facetów, dwóch policjantów, aczkolwiek po cywilnemu, i chcieli mnie zabrać. A ja, 14-letnia dziewczynka, 15-letnia już wówczas, wylegitymowałam ich. Nie bałam się zupełnie. Musieli pokazać mi swoje legitymacje i ponieważ ciocia moja była przerażona, chciałam ją uspokoić, poprosiłam, żeby dała dwie butelki mleka dla mamusi, ponieważ ci panowie na pewno mnie zawiozą do domu. Oczywiście wiedziałam, że tak nie będzie. Mleko wzięłam. Nie wiem, co się z nim stało. Zawieźli mnie do więzienia. No i z Międzyrzeca do Białej Podlaskiej, a potem do Lublina. Zrazu do takiego więzienia osobnego na Chopina ulicy, gdzie byłam przez 2 tygodnie w małej celi 5 metrów kwadratowych chyba, no może trochę więcej. Połowę zajmowała prycza i wisiała nade mną żarówka dzień i noc, 5-voltowa, niezbyt jasna, ale cały czas świeciło się światło. I w międzyczasie cały czas przesłuchania. I przesłuchania, a potem do zamku przeniesiono mnie królewskiego, tak, i do celi numer 13. Ja lubię 13, bo jednak wyszłam z tego więzienia. Tak. Po jakim czasie? Pół roku. Tak, pół roku wyszłam, ponieważ była amnestia, a ja byłam najmłodsza, więc taki dostąpiłam takiego aktu łaski, co nie zdarzyło się moim starszym kolegom, którzy odsiedzieli po parę lat. Właśnie, jak ty dałaś sobie radę, jak te pół roku w więzieniu ciebie zmieniło? Bo nie dane było być ci szczęśliwą dziewczynką. Miałam miłe towarzystwo, ponieważ siedziałam z 2 lub 3 kobietami, które opowiadały o swoich doświadczeniach podobnych do moich, albo jeszcze bardziej dramatycznych, ponieważ istotnie były partyzantkami, bo jeszcze w tym czasie istniała partyzantka. Występowały przeciwko owej władzy ludowej, więc siedziałam właśnie z nimi. Było trudno, bo na betonowej podłodze mieliśmy kibel w celi tak. Samej. Raz dziennie nas wyprowadzano do wspólnego pomieszczenia. Raz na tydzień była łaźnia, tak? No i na spacer 15 minut dziennie, 15 minut, a może pół godziny. Pamiętam, ponieważ myśmy były młode kobiety, ja dziewczynka, to wszyscy więźniowie wyglądali przez okno i się nam przypatrywali, a jeden się we mnie zakochał i pisał do mnie listy krwią. Zostawiał je w toalecie takiej wspólnej pod sedesem. Miłosne listy? Miłosne listy, tak. A i nauczyłam się tam nowego języka, czyli morsa. Stukało się przez ścianę, przekazując wiadomości, tak. Tak, a jednocześnie przecież to była sytuacja pełnej grozy, bo tam ludzie tracili życie. Przecież były wykonywane wyroki śmierci i to wszystko jednak, przypominam to, lata 52, 53, koszmar. Wychodzisz jednak z tego wszystkiego, powiedziałbym, taka ocalona psychicznie, prawda? Bo ja się nie poddawałam. I ja byłam wolna w tym więzieniu i może stałam się bardziej wolna nawet niż byłam. Jak to rozumiesz? Dlatego, że ja się nie poddawałam, oni chcieli mnie przesłuchiwać, przesłuchiwali, chcieli ode mnie wyciągnąć różne informacje, a ja mówiłam, że do niczego nie należałam, że nic nie wiem, bo nie chciałam, żeby coś było użyte przeciwko, niezgodnie z zeznaniami moich przyjaciół, tak. I okazało się, że można. Nauczyłam się mówić nie i czułam się wolna. Pięknie. Zagrajmy pierwszą piosenkę. Sława Przybylska, to będzie takie zakończenie tej części pierwszej związanej z dramatycznymi wydarzeniami z twojego życia. Lubisz Sławę Przybylską, bo coś was łączy. Bardzo lubię. Pochodzimy z tego samego miasta, Międzyrzec Podlaski, a teraz jesteśmy obydwie obywatelkami honorowymi Międzyrzeca, a teraz też mieszkamy niedaleko siebie. Ja w Międzylesiu, ona w Otwocku, spotykamy się, lubimy, śpiewamy sobie razem. O, ostatnio były to kolędy. No a teraz będzie słynne Portofino. Posłuchajmy. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat, a nie wiem, wiedziałam, że jest miłość. Tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, a zobaczyłeś właśnie mnie. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiłam nie. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak. W zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak, tak. Ty miałeś zostać w Portofino, do miasta już wysłałeś list. Z moimi w morze miałeś płynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa. Gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będę szła. Lecz wyjechałeś z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie mogę śmiać się w nos dziewczyną, a w Portofino jest jesień już. Ale ona pięknie śpiewa. Kapitalnie, to prawda, zaprzyjaźniona z Elżbietą Dzikowską Sława Przybylska, która jest także, pochodzi z Międzyrzeca Podlaskiego. Tak, obywatelka honorowa naszego wspólnego miasta. A gdzie jest Portofino? A, Portofino we Włoszech. Tak, tam żeśmy pływali z Tonim i pamiętam, miałam chorobę morską. Bardzo źle znosiłam wysokie fale i Toni mówił, to musimy zawinąć jak najszybciej do portu. I był to właśnie port Portofino. Taka zatoczka bardzo długa, daleko wchodząca w ląd, pięknie obudowana, jak to we Włoszech, dawną głównie architekturą. Cudownie tam było. Ładne wspomnienie, Portofino. Jeszcze jedna tylko kwestia związana z twoją przeszłością, o której bardzo bym chciał, żebyś nam opowiedziała, to jest to, jak próbowałaś dostać się na sinologię na Uniwersytecie Warszawskim. Bo mając te 16 lat, kiedy już wiedziałaś, że musisz się uczyć, że chcesz uciec z tej prowincji, prawda? Bo to też była chyba taki twój motyw, żeby nie zostać w tym Międzyrzecu na całe życie. Żeby się uczyć, żeby iść dalej, tak. Żeby się rozwijać. A jak wróciłam z tego więzienia, w pół roku zrobiłam maturę, właśnie mając lat ledwie 16 i chciałam złożyć papiery na uniwersytet albo na architekturę, na archeologię, dziennikarstwo, historię sztuki, ale wybito mi to z głowy, nikt cię nie przyjmie. Przyjechała wówczas do Międzyrzeca dziewczyna Izabela z Warszawy, która studiowała japonistykę. I od niej się dowiedziałam, że istnieje orientalistyka, na której kierunek sinologia jest jeszcze trudniejszy. Pomyślałam, o to coś dla mnie. Zwłaszcza, że na sinologię przyjmowano co 2 lata 7 osób ledwie, więc nie byłam tam niebezpieczna dla młodzieży. I złożyłam podanie, miałam bardzo dobre świadectwo, same piątki, oprócz 4 z nauki o konstytucji, obniżył mi to sekretarz partii, ale to podanie zostało oczywiście odrzucone. No bo szły za tobą tak zwane złe papiery. Ależ politycznie tak. Niepewna. Tak. Bardzo. I postanowiłam pojechać do Warszawy, do komisji odwoławczej i przedstawić im swoje możliwości, czyli żadne, na międzyrzeckiej prowincji. Moja mama wyobrażała sobie, że jak zostanę nauczycielką albo pielęgniarką, to wystarczy, jeżeli się uda. Ale ja zawsze byłam dorosła od dziecka, sama decydowałam o sobie i sama pojechałam do Warszawy, do owej komisji, której na szczęście był profesor Nowicki, filozof, i dowiedziałam się z książki, która teraz wyszła o mnie, Dzikowska, napisana przez Romana Warszewskiego, że profesor Nowicki był także masonem. Być może to miało wpływ na jego decyzję. W każdym razie postanowił mi pomóc i dopuszczono mnie do egzaminu w drugim terminie we wrześniu. Zdałam, zostałam przyjęta, dostałam nawet dom akademicki. Tak, na tamce, na tamce. Piękny epizod, ja dlatego chciałem, żeby państwo o tym usłyszeli, bo to jest cała Elżbieta Dzikowska, która bierze los w swoje ręce, która nie czeka, która mówi, dlaczego mam nie skorzystać z szansy, prawda? A miałam wyjście. Musiałam sama decydować o sobie. Super, to ładnie świadczy o tobie i to jest, myślę, taka twoja cecha na całe życie. Bo jak się później zdobywa świat i się ten świat poznaje, to człowiek musi być odważny i decyzyjny, prawda? Bo często są takie sytuacje, gdzie no, trzeba szybko reagować. I teraz już w takim razie jedźmy w świat. Droga, no dobrze, tak, ale ta sinologia wcale mi świata nie otworzyła. Nie, nie, trochę jednak. Aczkolwiek, kiedy profesor Jabłoński wytypował mnie na dwuletnie stypendium do Pekinu, to odmowę dostałam z owych względów politycznych, o których mówiłeś. Przyszedł na szczęście rok 1956, Odwilż, i wyjechałam po raz pierwszy do Chin właśnie na 6 tygodni, ale była to dla nas wielka, wspaniała wyprawa. Jeszcze bardziej się Chinami zauroczyłam. Wróciłam, skończyłam, dostałam dyplomę, ale nie miałam pracy. Nikt mnie nie chciał zatrudnić z językiem chińskim. Czy ty mówisz po chińsku dzisiaj? Jeszcze trochę mówię. Coś zostało. Nie za dużo, tak, tak. Tak, ale zaczęłam pracować, pierwsza robota, odkurzanie książek w bibliotece uniwersyteckiej, wyobraź sobie. Potem pracowałam w Parku Kultury, potem w Centrale Importu, Eksportu Chemikalii, gdzie nie przychodziły żadne kontrakty po chińsku. Sprzedawałam łuk sodowy do Argentyny, nie mam pojęcia do dzisiaj, co to jest ten łuk. Tak, i potem pracowałam jeszcze w klubie Maraton, to był taki paksowski klub, gdzie chciano mnie, bo paks był polityczny, wciągnąć do jakichś działań, a powiedziałam nie, nie. No i pomyślałam, że muszę zdobyć jakiś prawdziwy zawód. Postanowiłam studiować historię sztuki. Złożyłam papiery, ale wtedy dostałam propozycję pracy w miesięczniku Chiny, gdzie zgodzono się na to, aby jednocześnie studiowała. Redakcja była uniwersytetu niedaleko. Tam pracowałam, dopóki się stosunki z Chinami Polski nie pogorszyły, pismo zlikwidowano i zaproponowano mi dział Ameryki Łacińskiej w miesięczniku Kontynenty. Tak, słynny miesięcznik Kontynenty. I tutaj już docieramy do tego, o czym mówiłem na początku, kiedy cię przywitałem, że zaczął się wtedy ten twój czas fascynacji światem i pomysł, żeby ten świat przybliżyć Polakom, czyli dziennikarstwo. Tak, i pojechałam po raz pierwszy do Meksyku w 65 roku statkiem o romantycznej nazwie Transportowiec. Byłam tam 3 miesiące za 180 dolarów, odmawiając sobie wszystkiego, ale ileż zdobywając. I wtedy właśnie zajęłam się sztuką przedkolumbijską i sztuką współczesną. Chyba byłam pierwszą dziennikarką, która opisywała sztukę współczesną Ameryki Łacińskiej. Jeszcze zdążyłam poznać, bo żyli Siqueirosa, Tamayo, no i wszystkich innych ważnych artystów. Ty byłaś pierwszą chyba Polką, która dotarła do tej legendarnej stolicy Inków, Witakamby. Wilcabamby. Wilcabamby. Tak, ale to później i w Peru. To znaczy w roku 1976, kiedy już poznałam Toniego Halika i z nim to razem tę podróż odbyłam jako pierwsza Polka. Tak. No. Pojawia się tutaj Tony Halik, to jest drugi mężczyzna twojego życia, bo wcześniej było małżeństwo z panem Dzikowskim. Z Andrzejem Dzikowskim, też był dobrym mężem. Dobry mąż. Tak, ale zakochaliśmy się w sobie z Tonim i rozeszły się nasze związki. jeździliśmy razem po świecie, żeby odkrywać ten świat dla Polaków, bo był wówczas zamknięty. Ja to niego poznałam w Meksyku, gdzie jechałam na kongres Światowego Stowarzyszenia Latynoamerykanistów. Tam prezentowano nowe odkrycia. Mhm. Miałam stamtąd udać się do Peru, bo otrzymałam stypendium roczne z Peru. Dowiedziałam się jednak w Meksyku już, że pani minister kultury, która mi to stypendium przyznała, została zdymisjonowana i że jest nieważne. No to wracam. No ale na szczęście mój przyjaciel artysta zaprosił mnie na obiad z José Luis Cuevas. Był na nim prezydent, posadzono mnie razem z nim, Luis Echeverria Alvarez. I jak się dowiedział, że ja wracam do kraju, bo moje roczne stypendium jest nieważne, to powiedział, dlaczego? Przecież my możemy pani dać stypendium na rok. Super, ale szczęście. I to nie zdążył wrócić, bo to niego też nie było, jak do niego dzwoniłam, żeby zrobić dla Ryszarda Badowskiego wywiad z Tonim, bo Ryszard chciał wznowić jakieś programy. A propos Toniego, czym on cię zauroczył? 16 lat starszy od ciebie, niezbyt przystojny facet. Ale ileż uroku miał. Ich poczucie humoru, co jest u mężczyzny też bardzo ważne. Poza tym był bardzo inteligentny i taki pracowity. Był dla mnie wzorem. On, żeby zrobić dobre zdjęcia, to się wkładł w błoto, tarzał po piasku. Tak naprawdę wszystko zrobił, dopóki nie był z siebie zadowolony. Tak. Aha, czyli tak. Perfekcjonista. Perfekcjonista. W każdym razie zauroczył mnie. Poza tym mieliśmy takie same zainteresowania. Mnie interesowały podróże, kultury. No, jego bardziej to, co się rusza, czyli zwierzęta i Indianie, a nie to, co stoi, czyli zabytki, przyroda. Tak, on bardziej społecznie, ty bardziej tak kulturowo, no, architektonicznie, no, tak. Ale ładnie podzieliliście się też zadaniami, ponieważ ty na początku nauczyłaś się fotografować, ale doceniłaś to, że on jest lepszym od ciebie operatorem. Tak, zdecydowanie, chociaż ja już byłam po kursie operatorskim i zrobiłam sama 6 filmów, które telewizja pokazała, a prowadził ten program Roman Dobrzyński, z którym do dzisiaj pozostaje w przyjaźni i mówił, że to były niezłe filmy. A jak się dogadałaś z telewizją? Kiedy nastąpił ten przełom, że powiedzieli, Dzikowska może dla nas robić materiały? Te pierwsze moje filmy to były właśnie w porozumieniu z Romanem Dobrzyńskim, który wówczas pracował. A potem jak wróciliśmy z Tonim, to raczej Toni to załatwiał. Ja jestem słaba w załatwianiu. Ja się nigdy do nikogo z prośbami takimi nie zwracałam. Do mnie się raczej. Tak. Jesteś konsekwentna, bo kiedy była tak zwana weryfikacja po stanie wojennym, no, to też dość stanowczo powiedziałeś, że nie będziesz... Tak, uczestniczyć tak, bo w mnie tym. To zbrzydziła mnie ta weryfikacja. Była tak, aczkolwiek zostałam zweryfikowana, to była tak nieprzyjemnie prowadzona, tak żeby ją upokorzyć. I to prowadził jakiś dziennikarz Rzeszowa, ale i mój własny szef Kontynentów. Więc powiedziałam nie. I odeszłam wtedy do takiego kulturalnego, młodzieżowego trochę tygodnika Radar, gdzie zajęłam się wyłącznie kulturą, wywiadami z artystami najpierwszego gatunku, czyli malarzami, rzeźbiarzami. Pamiętam ten Radar. Elu, ten świat. Elżbieto. Dobrze, że mnie łapiesz. Elżbieto Droga. Może kończąc tę część światową, kilka takich szybkich pytań skojarzeniowych. Najpiękniejsze miejsce na świecie? Wenecja. O, proszę, słyszą państwo, bliziutko. Tak, to nie był co, musi odwiedzić. Co 2 lata jeżdżę od 30 bodaj lat na Biennale Sztuki w Wenecji, tak. A ta kobieta wie, co mówi, czyli Wenecja. Drugie pytanie. Jest takie miejsce na świecie, które kojarzy ci się z czymś niedobrym, ze strachem, z przerażeniem? Nie. To znaczy, teraz mi się kojarzy sytuacja w Iranie. Tak. Że jest fatalnie. Że jest fatalnie i nie mogę tego darować. Jak Trump mógł powiedzieć, że on chce 52 cele zniszczyć, w tym zabytki kultury. To co Persepolis, to co Isfahan. I Iran tak nas przyjął, nasze dzieci z Andersem tak gościnnie. No, żal mi trochę. No i nie mogę sobie wyobrazić, jak można grozić zniszczeniem dóbr kultury. Tak, to przypomina niestety najgorsze przykłady z historii. Przepraszam za odejście od tematu. Ale nie, bardzo ci dziękuję, bo to jest taka osobista rozmowa i świetnie, że to mówisz. A propos osobistych doznań, mówisz, że nie ma takiego miejsca, gdzie przeżyłaś coś dramatycznego, ale nigdy nie byłaś w zagrożeniu życia? No byłam choćby w Nikaragui, gdzie akurat odbywała się walka pomiędzy siłami zbrojnymi, a partyzantami strzelali do siebie pod katedrą. Było ze 20 trupów i my z Tonim żeśmy szukali bramy w samochodu, za którym moglibyśmy się ukryć, żeby dotrzeć jak najbliżej, żeby zobaczyć, żeby sfotografować. No to było tak niebezpiecznie. No raz koń mnie zrzucił właśnie w drodze do owej Wilka Bamby ostatniej stolicy Inków i ciągnął mnie w strzemieniu. Na szczęście, bo się w czepku urodziłam, nie od strony przepaści, tylko od strony skały. Toni nie zrobił zdjęcia, czego nie mógł sobie darować nigdy. No ale ja mam takie przykazanie, mam swoje 10 przykazań. Złe zapominaj, dobre pamiętaj. I to jest jedno z najważniejszych przykazań? Tak. Dobrze. Jeszcze a propos podróżowania. I każdego dnia staraj się zrobić coś dobrego. Fajne. Elżbieto, a propos podróżowania, to może zaskoczy słuchaczy, ale ty podróży nie lubisz. Nie znosisz turbulencji w samolocie, trzymasz za rękę osobę, tak, która jest przy tobie. Tak. Nie masz dobrych skojarzeń, jeśli chodzi o pływanie, bo masz chorobę morską. Tak. To jak ty, dziewczyno, ten świat zwiedziłaś? Cel, bo cel jest najważniejszy. Podróż jest środkiem do celu. Ja się nie muszę poznawać w czasie podróży, jak znoszę te wszystkie niebezpieczeństwa, bo ja siebie znam i mam do siebie zaufanie. Natomiast chcę poznawać świat, jaki on jest, porównywać, zobaczyć, czy ludzie się różnią, czy są do siebie podobni. Są podobni, tak. I stworzyli ciekawostka na różnych krańcach świata podobne cywilizacje. Piramidy powstały w Egipcie, ale i w Peru, i w Kambodży, prawda? No, tak samo się ubierają ludzie w Etiopii, jak i w Namibii, chociaż dzieli je tysiące kilometrów i nigdzie się prawdopodobnie nie poznamy. No ale klimat jest podobny. Ja bym powiedział, że ludzie się tak ubierają, jaka jest pogoda. I się smarują tak samo, no. Ochrą pomieszaną z tłuszczem, no i z krwią bydlęcą też bywa. To skoro już mówisz o ludziach, o nacjach, to tak. Może na koniec tej części zagranicznej, bo zapytałem cię o najpiękniejsze miejsce świata, to Wenecja, a najpiękniejsi ludzie na świecie. Gdzie spotkałaś takich? Masajowie w Kenii. Jednak. Przystojni, tacy naprawdę mężczyźni. No. Kolorowi. Tak. Jak taki Masaj idzie plażą, byłem tam, to jakby tak szedł. Ale takie klasyczne rysy mają. Dziwni ludzie, bo oni w zasadzie żyją w tej Kenii, ale już nie robią tego, co robili zawsze, czyli nie mają tych krów, które wypasają, prawda? Bardziej weszli w turystykę, ale w biznes turystyczny. Ale jak byłam, to jeszcze mieli te krowy i pili krew z tych krów. Aha. No i z łukami mężczyźni stali wokół tego stada. Miejsca, gdzieśmy spali, żeby bronić nas przed zwierzętami dzikimi. Aha. Więc oni są piękni. A Papuasi, teraz wróciłam z Papui Nowej Gwinei, nie podobali mi się jako mężczyźni. Ani jako kobiety też, ale tam było bardzo ciekawie, bardzo Papua Nowa Gwinea, no ale to Papua jest strasznie daleko. To tak. Myślę, że czas jednak, żebyśmy naszych słuchaczy zachęcili do zwiedzania czasu. Polski. No, zostało dobrze. Nam jeszcze troszkę czasu. Wcześniej Irena Santor, tak, którą wybierasz. Też moja przyjaciółka i ciekawostka. Mieszkałyśmy kilkanaście lat w tym samym domu, a żeśmy się nie znały. Dopiero przypadek nas złączył i żeśmy przylgnęły do siebie i bardzo się lubimy. No, myślę, że ją bardziej. Niedawno była w Godzinie Prawdy, opowiadała nam o sobie, to teraz jej posłuchajmy. Beza Memucho. To też jest charakterystyczne, że lubisz piosenki, które są wielokulturowe w jakimś sensie. No i śpiewam też Besame Mucho. Pośpiewajmy razem. Besame Mucho, Irenko. Besame Mucho. Wraca w pamięć. magiczne zaklęcie sprzed lat. Me same mucho. Śpiewałam, kiedy miłości otworzył się świat. Cichutko cy-cy. Besame, besame mucho. I pierwsza miłość złączyła nas w tańcu po świt. A potem świetlistych milion gwiazd zapalił piękny czas, po niebie znacząc swój znak. Mogła przysiąc bym, że jeszcze w świecie tym nikt nigdy nie kochał tak. Elżbieta Dzikowska nuci Besame Mucho razem z Ireną Santor, bo lubisz, bardzo lubisz tę nutę Ireny, prawda? No i ona tak przepięknie śpiewa. Przepięknie śpiewa. To teraz Polska, bo tak jak powiedzieliśmy, chcemy także ten akcent polski bardzo silnie tutaj zaznaczyć w tej audycji, bo po tym fascynacji światem ty teraz tak dużą rolę przywiązujesz do tego, żeby namawiać ludzi do tego, żeby wiedzieli, w jakim kraju pięknym żyją. Tak, żeby poznali swoją ojczyznę. I zajęłam się tym zrazu na ekranie, ale potem przeszłam do książek. Powstały 4 tomy Grochu i Kapusty. Kiedyś był Pieprz i Wanilia, czyli to, co dalekie, obce, egzotyczne, a Groch i Kapusta to, co nasze, przaśne, tutejsze, swojskie. Ale po Grochu i Kapuście zaczęłam wydawać książki Polska znana i mniej znana, co znaczy wydawnictwo Bernardino mnie wydaje. Jestem teraz w 6 tomie i to mnie fascynuje, bo Polska jest piękna. Aha, jeszcze był album Ponidzie, tak, gdzie byliśmy oboje na tym Ponidziu i oboje lubimy bardzo. Tak, Nidę i okolice Buzka, a przecież tam jest i Wiślica, która była bardzo ważna w średniowieczu, i Jędrzejów, i Pińczów, ale wiele też innych ciekawych miejsc z różnych epok, które w tym albumie Ponidzie pokazuje. A powiedz, jaki ty masz sposób penetrowania tego kraju? Lubisz pieszo, jeździsz samochodem, wsiadasz do kajaku? Co jest takim twoim autorskim pomysłem? Jak poznać ten kraj? Różnie, różnie. Jeżdżę samochodem, najczęściej z przyjaciółmi. Mam takich 2 facetów z Głowna. Jestem też obywatelką honorową tego miasta, którzy wsiadają ze mną i jedziemy, a to szlakiem jakiś twierdz, a to zamków krzyżackich. Więc ja sama tam jadę, sama rozmawiam z ludźmi, żeby się czegoś dowiedzieć, i sama robię zdjęcia, wszystkie są przeze mnie zrobione i muszę się oczywiście dużo nauczyć. Żeby przekazać mało, to trzeba się naczytać dużo, a chcę, żeby te książki były do czytania, żeby były rzetelne, ale łatwo przyswajalne i osobiste. No to tak. Jest subiektywne moje spojrzenie na te zabytki, bo zabytki mnie głównie interesują, a ponieważ jestem historykiem sztuki, to oczywiście skupiam się, a to na zamkach, a głównie na kościołach, tak, bo to są najstarsze muzea, najwięcej ich jest, i interesują mnie przede wszystkim kościoły drewniane z polichromiami starymi. Jakaż piękna polichromia jest niedaleko od Warszawy, pod Rawą, mazowiecką w Boguszycach. Zapraszam na stropie wśród religijnych motywów, także małpka i świnka grające na instrumentach. To niesamowite, bo ja w tych Boguszycach kilka razy już byłem i zawsze przejeżdżałem koło tego drewnianego kościoła. Widzisz, i nie wszedłem do środka. Wiesz dlaczego? Bo tam dosłownie 3 kilometry stamtąd Bożena Wal, znana malarka, ma to swoje schronisko. Kocie. I jak tam jeżdżę, żeby ją odwiedzić i zawieźć jej karmę, to przejeżdżam przez Boguszycę, czyli następnym razem muszę stanąć i wejść do tego kościoła. No a takie kościoły piękne i cerkwie są w moich ukochanych Bieszczadach. To najpiękniejsze góry na świecie. Ja bardzo często spędzałam Sylwestra i święta Bożego Narodzenia, ale także Wielkanocy w Ustrzykach Górnych, w hotelu górskim, gdzie cały jest wytapetowany robionymi przeze mnie zdjęciami, między innymi na korytarzach ponad 100 dużych zdjęć przedstawiających owe kościółki i cerkwie, niektóre na liście kultury UNESCO, już żeby turyści, jak przyjadą, a nie będzie właściwej pogody, by chodzić po połoninach, wiedzieli, co zrobić z czasem. Zwiedzać, oglądać. Naprawdę Bieszczady są wspaniałe. Tak. Przez Sanok też jestem obywatelką Ustrzyk Górnych, honorową. I Sanoka Bramy w Bieszczady, moje ulubione miasto. Chyba nieprzypadkowo mówisz o Polsce Wschodniej, bo jesteś dziewczyną ze wschodu. To jest taki podział troszkę tej Polski, prawda? To, co się dzieje na zachodzie, poznańskie, zachodniopomorskie, tutaj Zielona Góra, Wrocław. To też mnie interesuje. Ja wiem, tylko chyba inni ludzie. Przyznasz, czy to stereotyp? Że... Inny, może trochę inni, aczkolwiek oni są bardzo wymieszani, bo przecież oni przyszli ze wschodu, ale także ze środkowej Polski, ci biedniejsi, prawda? I już się tam ze sobą zaprzyjaźnili, przemieszali. Ale ty osobiście gdzie się czujesz najlepiej? Ja się czuję w Bieszczadach najlepiej. Bieszczady numer jeden, zdecydowanie. Bieszczady numer jeden i na Podlasiu, ale też okolice Buzka, no i Warszawa. Może nie jest to najpiękniejsze miasto świata, ale ma dużo propozycji kulturalnych. A dla mnie jest to najważniejsza potrawa. To cię syci. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na zachodniopomorskie, bo to jest mało znany obszar, a jakże interesujący. Tam jest mnóstwo szlakiem joannitów, tam podróżowałam, templariuszy i jest mnóstwo kościołów romańskich, bardzo ciekawych, takich kamiennych, bo to było tanie, a w mieście kościołów już później gotyckich też, bo to było droższe, trzeba było cegłę kupić, ale ta wspaniała architektura w kratkę, czyli zwana szachulcową albo ryglową. Tak. Też jej tropem jeździłam i wiele rozdziałów jej poświęciłam w moich książkach. Polska znana i mniej znana. W tym roku powinien wyjść 6 tom. Czekamy na ten tom i może na koniec zróbmy tak, droga Elżbieto, ponieważ to jest początek roku, a ludzie lubią sobie w styczniu stawiać pewne zadania, zastanawiać się, co by mogli zrobić, to poproszę cię o takie dwa kierunki, które byś naszym słuchaczom poleciła. Jeden światowy i jeden polski. I wtedy będzie wiadomo, że Elżbieta Dzikowska w Godzinie Prawdy na ten rok poleca. Zacznijmy może od Polski. Jaki rejon polecasz? No Bieszczady. Ach, Bieszczady jednak. I Małopolskę, tak. I tam, tak, to jest bardzo ciekawy obszar. Od tego zacząć, jak gdyby. A jak mnie w przyszłym roku zaprosisz, to będzie ciąg dalszy nadany, bo warto też na Dolny Śląsk, gdzie jest więcej pałaców i zamków, aniżeli nad Loarą. Ale nie za dużo też zadań. Warto. Nie za dużo zadań od razu, czyli to proszę państwa, kto jeszcze nie był w Bieszczadach, a kto uważa, że chciałby Polskę poznawać, Elżbieta Dzikowska mówi, w tym roku Bieszczady. Ale rozdarte serce mam, dlatego że im więcej namawiam, tym więcej przyjeżdża turystów i tym szybciej te Bieszczady mogą być zadeptane. No więc jedźcie, dopóki nie są. Ale świadomość turystyczna w Polsce się zmienia w dobrą stronę. Tak. Ludzie dbają już teraz o to, żeby nie zostawiać po sobie śladów w postaci śmieci, worków różnych. Myślę, dobrze, że tutaj jesteśmy dobrze, na dobrej drodze. Dobrze, wobec tego Bieszczady na ten rok, a teraz może, żeby nie straszyć, żeby jeździć nie wiadomo jak daleko, to jakiś europejski kierunek wyznacz? Europejski, ja sama się wybieram do Albanii, w której nie byłam, ale polecałabym na przykład Norwegię w lecie. O. To taki ciekawy kraj i ja tam byłam kilkakroć, nawet wydałam album o Norwegii. No ale tam jest drogo, to jest najdroższy kraj w Europie. Tak? Tak słyszałem. Czy można według ciebie, mając nasz polski budżet, na ten tydzień pojechać do Norwegii? No trzeba sobie zaoszczędzić. Tak, na Lofoty koniecznie, na fiordy i aż na Nordkap, tak. Samochodem? Ja samochodem i samolotem się przemieszczałam i statkiem, albowiem miałam luksusowe warunki, byłam zaproszona przez Norwegię. No to jak ma być taniej, to do Włoch. To do Włoch. Teraz nigdzie w Europie jednak nie ma. To no, jest dobry kierunek. Albanii ostatnio nie słyszałem, tak, że jest to ciekawy kraj, bardzo fajni dlatego ludzie, dlatego chcę otwarci tam pojechać, tak, ale jeszcze nie mogę jej reklamować, bo nie wiesz, co tam znajdziesz. Bo nie wiedziałam, tak. Znaczy wiem, czego szukam. Czego właśnie będziesz tam szukać? Te zabytków z okresu różnych kultur, tak. No i podobno piękne są pejzaże, ale ja nie usiedzę na miejscu, więc będę stale w ruchu. Tak, to jeszcze jest szkoda ostatnia marnować tak ostatnia, czasu. Ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać Elżbietę. Należysz do tego typu ludzi, którzy za długo na plaży nie usiedzą. W ogóle nie siedzę, ale nie mówiłeś o tym, że ja się interesuję sztuką na koniec, że dla mnie jest ona ważna, bo tylko sztuka cię nie oszuka, że wydałam parę albumów, książek o sztuce i przygotowałam parę wystaw, a sama też fotografuję małe fragmenty natury, przeskalowuję do dużych formatów i ta natura staje się jak gdyby abstrakcją, zaświadczając, że abstrakcji nie ma, że wszystkie kierunki wywodzą się z natury i miałam dużo wystaw. W tym roku może zrobię w Warszawie. Zapraszam. Czekamy. Elżbieta Dzikowska dzisiaj była gościem Godziny Prawdy. Gdyby ktoś z państwa był zainteresowany bardzo bogatym życiorysem, to jest w tej chwili pierwsza biografia legendarnej podróżniczki autorstwa Romana Warszewskiego. Polecamy. Dziękuję ci i wspaniałych wrażeń podczas podróży w tym roku. Dziękuję, pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. EcoBubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 58 cali. No, to jest aż 500 zł taniej. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Flibenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Butamirat i Cikas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mrrr, ciekawe, ludzie tak słuchają to radio. W aucie śpiewają, tańczą, gdy odkurzają, stresują się informacjami. Dziwne, w sumie nie moja sprawa. Ważne, że w domu jest ciepło.